اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده لینذر یوم التلاق یوم هم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. سورت حامیم مومن کا دعوی سورت فدع اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون پیش کرنے کے بعد رفیع الدرجات یہاں سے دعوے کا اہتمام, اہتمام دعوی اللہ ہی درجات کو بلند کرنے والا ہے, اشارہ کیا جا رہا ہے کہ مشرک غیر اللہ کو پکارتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے معبود ان کے درجات کو بلند کرنے والے ہیں. وہ درجات کو بلند کرنے والے نہیں ہیں, درجات کو بلند کرنا اللہ کی صفت ہے. اگر تم خالص اللہ کو پکارو گے تو اللہ پاک تمہارے درجات کو بلند فرمائے گا, دین کے اعتبار سے بھی درجہ بلند کرے گا, دنیا کے اعتبار سے بھی درجہ بلند کرے گا. دنیاوی درجہ بلند کرنا دنیا کا ساز و سامان مال و دولت عطا کرنا ہے, دینی درجہ بلند کرنا کہ اللہ پاک کسی کو نیک صالح اپنا ولی اپنا قریبی محبوب بنا لے. یہ لفظ رفیع بمعنی مرتفع, بعض مفسرین کہتے ہیں کہ رفیع بمعنی مرتفع, اگر یہ معنی کیا جائے تو پھر درجات سے مراد صفات. رفیع الدرجات مانا ہوگا مرتفع اس صفات, یعنی بلند صفات والا, بلند صفات والا. لیکن دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ رفیع بمعنی مرتفع ثابت نہیں ہے, اس لیے رفیع بمعنی رافع, ان بمعنی رافع بلند کرنے والا, بلند کرنے والا کس کو؟ درجات, دینی درجات, دنیاوی درجات کو. اس سے اہتمام دعویٰ ہے. رفیع الدرجات کے اوپر نیچے یا حاشیے پہ کہیں لکھا ہوگا یہ دعویٰ محتم بشان ہے کہ صاحب عرش مالک نے یہی حکم نامہ تمام رسولوں پر بھیجا تاکہ آفت یوم طلاقی سے نجات پاؤ. اس دعوے کے اہتمام کا حال یہ ہے کہ تمام پیغمبروں کو اللہ پاک یہی دعوی توحید دے کے بھیجتا رہا ہے. ذو العرش عالم جسمانیات, عرش کا مالک ہے. اس کے اوپر نیچے کہیں لکھا ہوگا نہ کوئی اور, یعنی عرش کا مالک اللہ ہی ہے, عالم جسمانیات کے اندر اختیار اللہ ہی کا چلتا ہے, کسی اور کا نہیں چلتا. یلقی الروح من امرہ, یلقی الروح بھیجتا رہا ہے روح کو. یہاں بھی اوپر نیچے کہیں لکھا ہوگا نہ کوئی اور, یہ روح کا بھیجنا وحی کا بھیجنا یہ بھی اللہ کا کام ہے. یہ عالم روحانیات, عالم روحانیات میں اختیار اللہ ہی کا چلتا ہے, کسی اور کا نہیں چلتا. الروح مطلق وحی مراد ہو, مطلق وحی میں یہ بے شک پیغام توحید ہو تو یلقی الروح ماضی استمراری کہ اللہ پاک وحی بھیجتا رہا. علام من یشا من یشا سے مراد ہوگا عام انبیاء کرام, پہلے جتنے انبیاء گزر چکے ہیں ان انبیاء پر اللہ پاک وہی بھیجتا رہا ہے, وہی بھیجتا رہا ہے. من امرہ بے امرہ یا من امرہ من فضلہ. اور دوسرا معنی کہ روح سے مراد مخصوص طور پہ قرآن ہو. قرآن اور قرآن کا مسئلہ یہی فدع اللہ قرآن ہو تو یلکی کا معنی ہوگا اب بھیج رہا ہے, یعنی رسول پاک کے زمانے میں حال استمراری اب بھیج رہا ہے قرآن کو. علام مئیشا سے مراد ہوگا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم پر روح یعنی وہی بھیج رہا ہے. تو ماضی استمراری کا معنی ہے یا حال استمراری کا معنی ہے, لیکن استقبال استمراری کا معنی اہل سنت والجماعت کسی مفسر سے ثابت نہیں ہے. لینزرا یوم الطلاق, اللہ کیوں بھیجتا رہا ہے, وہی کے بھیجنے کی حکمت اور غرض کیا ہے. لینزرا تاکہ اللہ ڈرائے, کس چیز سے ڈرائے, عذابہ اپنے عذاب سے, عذابہ علی اعتقادات الفاسدہ والافعال القبیحہ تفسیر محائمی. اللہ عذاب سے ڈراتا ہے, عذاب کس چیز پر ہوگا, اعتقادات فاسدہ اور افعال قبیحہ, برے کام کرو گے, عقیدے خراب رکھو گے, اللہ سزا دے گا. اس سے اللہ ڈرانے کے لیے وہی بھیجتا رہا ہے. اور یہ سزا کب دے گا, یوم الطلاق ملاقات کے دن. ملاقات کا دن کون سا, یومہم بارزون, جس دن بارزون ظاہر ہونے والے ہوں گے, جس دن وہ ظاہر ہونے والے ہوں گے یعنی قبروں سے نکل کے او میدان معاشر میں ظاہر ہو جائیں گے. قبر سے نکل کر میدان معاشر میں ظاہر ہو جائیں گے. اس دن اللہ جو عذاب دے گا, اس عذاب سے ڈرانے کے لیے اللہ پیغمبروں کو بھیجتا رہا ہے, وہی بھیجتا رہا ہے تاکہ تم عذاب سے اپنے آپ کو بچاؤ. لا یخفا, یہ جو یوم ہے قیامت کا دن, اس کی یہ دو صفتیں اللہ ذکر کر رہا ہے. لا یخفا, یہ یوم کا وصف اول, الیوم تجزا, یہ وصف دوم. یہاں صفت سے مراد وہ ترکیب والا موصول صفت نہیں ہے, معنی کے اعتبار سے صفت, معنی کے اعتبار سے صفت. وہ دن قیامت کا کیسا ہوگا, لا یخفا علی اللہ منہم شے, نہیں پوشیدہ ہوگی اللہ پر, منہم ان سے کچھ بھی, ان سے ان کے اعمال سے, لوگوں کے اعمال میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو اللہ کو پتا نہ ہو, اللہ پر پوشیدہ ہو. ایسا دن جس دن کوئی عمل پوشیدہ نہیں ہوگا, سب کچھ سامنے ظاہر آ جائے گا, سب کچھ سامنے ظاہر آ جائے گا. اس پر سوال ہوتا ہے کہ اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں, یہ تو صرف قیامت کی بات نہیں ہے, دنیا میں بھی اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. قیامت کے دن کیا دنیا کے اندر بھی اللہ سب کچھ جانتا ہے, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ پر پوشیدہ ہو, تو یہ کہنا کہ اس دن پوشیدہ نہیں ہوگی, یہ کیسے درست بنا؟ تو جواب سمجھو, جواب یہ ہے کہ اب دنیا میں بھی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں, قیامت کے دن بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی, لیکن دنیا میں غلط کام کرنے والا انسان, اس کے اعمال سے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے. اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے, لیکن جب غلط کار انسان برے کام کرتا ہے تو اس کے عمل سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کو میرے اعمال کا پتہ نہیں ہے, لیکن جب قیامت کا دن آئے گا ہر ایک کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ سب کو جانتا ہے. سمجھے؟ یا دوسرا کہو, کہ دنیا کے اندر بھی اللہ کو سب کچھ پتا ہے، لیکن کئی لوگوں کے دلوں میں یہ خیال اور وہم پیدا ہو سکتا ہے دنیا میں کہ اللہ کو شاید پتا نہ ہو، لیکن قیامت کے دن کسی کو وہم بھی پیدا نہیں ہوگا. قیامت کے دن کسی کو یہیں آگے ایک آیت آ رہی ہے، لیکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، تم نے گمان کر لیا کہ اللہ نہیں جانتا تمہارے بہت سارے اعمال کو، نہیں جانتا. اللہ کے جانتا تو ہے، لیکن تم نے گمان کر لیا، یعنی تمہارے گندے کام کرنے سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ تم نے یہ گمان کیا، تم نے یہ گمان کیا. تو دنیا کے اندر تو اس طرح برے اعمال، اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ بندہ گویا کہ گمان کرتا ہے کہ اللہ کو شاید پتا نہیں، یا دوسرا معنی کہ دنیا کے اندر کم از کم یہ وہم پیدا ہو سکتا ہے کئی لوگوں کے ذہنوں میں، لیکن قیامت کے دن کوئی وہم بھی پیدا نہیں ہوگا. لمن الملک اليوم، وہ قیامت کا دن جس دن کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی، اس دن اعلان کیا جائے گا. لمن الملک، کس کی بادشاہی ہے، کس کا اختیار ہے، لمن کس کے لیے ہے، یعنی کس کا ہے. الملک اختیار، راج بادشاہی، وہ بتاؤ راج کس کا، بادشاہی کس کی، اختیار کس کا. الیوم، آج کے دن. جواب دیا جائے گا للہ. راج اختیار کس کا ہے، اللہ کا. الواحد، جو واحد ہے، اکیلا ہے. القہار، قہر کرنے والا ہے وہ اللہ، جو قہر کرنے والا ہے، غضب اللہ پاک کا نازل ہونے والا ہے. اس ایک اللہ کے لیے ہے راج اور اختیار. یہ سوال کیا جائے گا کہ اختیار کس کا، پھر یہ جواب دیا جائے گا. یہ سوال کب کیا جائے گا، تو یہاں مفسرین کا ایک طائفہ کہتا ہے کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا اس کے بعد یہ سوال کیا جائے گا. جب پہلا سور پھونکا جائے گا قیامت کے دن، جب پہلا سور پھونکا جائے گا تمام زندہ بھی مر جائیں گے. مرے ہوئے تو پہلے ہی مرے ہوئے تھے، جو زندہ ہوں گے وہ بھی کیا ہو جائیں گے، مر جائیں گے. اب مر جائیں گے، اس وقت کہا جائے گا لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، او جی کس کا اختیار ہے. پھر سارے مرے ہوئے ہوں گے، مرے ہوئے ہوں گے تو کوئی سننے والا نہیں ہوگا، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. تو یہ للہ، یہ جواب اللہ ہی کی طرف سے دیا جائے گا. اللہ خود ہی سوال کرے گا اور خود ہی جواب دے گا. چنانچہ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، هو السائل تعالی وهو المجیب، سوال کرنے والا بھی اللہ خود، جواب دینے والا بھی اللہ خود ہوگا. یہ کب، جب مراد لیا جائے پہلے نفخہ کے بعد سوال کیا جائے گا. نفخہ اولا، پہلی دفعہ جب سور پھونکا جائے گا اس وقت اللہ سوال کرے گا، اور کوئی سننے والا جواب دینے والا نہیں ہوگا تو اللہ جواب بھی خود دے گا. لِأَنَّهُ يَقُولُ ذَلِكَ حِينَ لَا أَحَدٌ يُجِيبُهُ فَيُجِيبُ نَفْسَهُ، اس وقت کوئی سننے والا، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا تو اللہ پاک خود ہی جواب دے گا. یہ ایک معنی. مفسرین کا ایک طائفہ یہ معنی کرتا ہے کہ یہ سوال جواب ہے نفخہ اولا کے بعد. مفسرین کا دوسرا طائفہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سوال جواب ہوگا دوسرے نفخہ کے بعد. جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو تمام مردے بھی زندہ ہو جائیں گے, قیامت بپا ہو جائے گی. تو سمجھے, جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو تمام مردے زندہ ہو جائیں گے. اس وقت اللہ پوچھے گا لمن الملک اليوم, اختیار کس کا؟ تو ہر ایک جواب دے گا جی اختیار تو اللہ کا ہے. مومن نے تو یہ جواب دینا ہی ہے, چونکہ مومن کا یہی عقیدہ ہے, موحد کا, توحیدی کا عقیدہ ہی یہی ہے. مشرک کا عقیدہ ہے کہ وہ اپنے معبودوں کو مختار سمجھتا ہے, لیکن قیامت کے دن مشرک بھی سمجھ جائے گا کہ اختیار کسی اور کا نہیں ہے, اختیار صرف اللہ کا ہے. تو مشرک بھی یہی جواب دے گا کہ للہ الواحد القہار. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے منقول ہے, وہ فرماتے تھے کہ یہ سوال جواب دوسرے نفخہ کے بعد ہوگا, دوسرے نفخہ کے بعد. تو فرماتے ہیں فیقول العباد مومنہم وکافرہم, سارے بندے مومن بھی اور کافر بھی کہیں گے, مومن بھی اور کافر بھی کہیں گے. کیا کہیں گے؟ للہ الواحد القہار. آگے ابن مسعود فرماتے ہیں جو مومن کہیں گے سرورم و تلززن, مومن کہیں گے سرورم و تلززن, بڑی خوشی سے لذت حاصل کرتے ہوئے اپنے عقیدے کو بیان کریں گے کہ اللہ ہی کا راج ہے, اللہ ہی کا اختیار ہے. مومن تو کہیں گے خوشی سے, اور جو کافر ہیں وہ بیچارے مجبور ہو جائیں گے, اور انہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ اب ہمارے معبودوں کا اختیار ہو کوئی نہیں ہے. یہ تفسیر قرطبی نے دونوں معنی نقل کیے ہیں, اسی طرح باقی مفسرین نے بھی. اب پہلی صفت اس دن کی آئی کہ اس دن کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی, سب کچھ ظاہر ہوگا. دوسری صفت الیوم تجزا کل نفس بما کسبت, دوسری صفت کہ ظلم نہیں ہوگا, آج کے دن بدلہ دیا جائے گا ہر نفس بما کسبت, جو اس نے کمایا, جو اس نے کمایا ہوگا اس کی کمائی کا حل, نتیجہ اس کو دیا جائے گا. لا ظلم اليوم, آج کے دن کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا, زیادتی نہیں ہوگی. اب اس دن ایک تو سب کچھ ظاہر ہو جائے گا, دوسرا کوئی ظلم نہیں ہوگا. سوال پیدا ہوتا ہے اتنی زیادہ مخلوق ہوگی تو اتنی زیادہ مخلوق کا حساب کتاب ایک دن کے اندر اللہ کیسے لے لے گا؟ اتنی زیادہ مخلوق کا حساب کتاب ایک دن کے اندر کیسے ہو جائے گا؟ ان اللہ سریع الحساب, اس سوال کا یہ جواب ہے. جواب سوال مقدر. سوال کیا ہے کہ ہر ایک کا حساب کتاب ہوگا, پھر اس کو جزا دی جائے گی, ایک ہی دن میں یہ کیسے ہوگا؟ اللہ کہتا ہے ان اللہ سریع الحساب, بے شک اللہ حساب لینے میں بہت سریع ہے, جلدی حساب لینے والا ہے. یہ تمہارے لیے کام مشکل ہے, اللہ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے. وَأَنذِرْهُمْ تَخْوِيفِ اُخْرَوِي, اب قیامت کے دن کا ذکر جو آیا, اس کے دن کے عذاب کا ذکر آیا, تو مستقل تخفیف کا تذکرہ آ گیا. وَأَنذِرْهُمْ, ڈرائیے ان کو, یوم الْعَازِفَةِ, آزفہ صفت ہے، اس کا معنی ہوتا ہے قریب آنے والی، آزفہ قریب آنے والی، یہ صیغہ صفت کا ہے، اس کا موصوف معذوف ہے، وہ کیا ہے؟ الساعہ، گھڑی، قریب آنے والی گھڑی، قریب آنے والی گھڑی کے دن سے، قریب آنے والی گھڑی کے دن سے. اور بعض مفسرین کہتی ہیں کہ آزفہ کا موصوف مقدر الطامہ، الطامہ مصیبت، قریب آنے والی مصیبت کے دن سے. تو معنی کیا ہوگا؟ قریب آنے والی مصیبت کے دن سے. اِذِلْ قُلُوبُ لَلَدَ الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، اب اس دن کی شدت کا بیان آ رہا ہے. اِذِلْ قُلُوبُ، یہ کیفیت شدت اول، کیفیت شدت اس دن جو شدت ہوگی، اس کی پہلی کیفیت، اس کی پہلی کیفیت، پہلی کیفیت کیا ہے؟ خوف شدید. پہلی کیفیت خوف شدید. اِذِلْ قُلُوبُ لَدَ الْحَنَاجِرِ، جب کلیجے منہ کو آئیں گے، جب کلیجے منہ کو آئیں گے، یہ کلیجے منہ کو آنا خوف شدید سے کنایا ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ خوف کی حالت ہوگی. یہ اس دن کی شدت کی پہلی کیفیت، پہلی کیفیت کیا ہوگی؟ کہ اس دن خوف بہت زیادہ ہوگا. آگے کاظمین، کاظمین اس حال میں، اس حال میں کہ غصہ کی وجہ سے، غصہ کی وجہ سے منہ بند کرنے والے ہوں گے. جب انسان کو بڑا سخت غصہ چڑھ جائے، بات نہیں ہوتی، پھر بات نہیں ہوتی. یہ الکاظم، کاظم غم اور غصے کی وجہ سے بات نہ کر سکے، غم اور غصے کی وجہ سے بات نہ کر سکے، یہ دوسری کیفیت ہے، دوسری کیفیت. یہ کیفیت شدت دوم ہوگا. یہ دوسری کیفیت کیا آئے گی؟ آ گئی عجز عن الکلام، عجز عن الکلام، کہ بات کرنے سے عاجز ہوں گے، غصے کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، غم کی وجہ سے بات نہیں کر سکیں گے. دو، تیسرا، مال الظالمین من حمیم ولا شفیعین یطاعو، یہ کیفیت شدت سوم، کیفیت شدت سوم، نفی شفیع غالب، نفی شفیع غالب، کوئی بچا سکنے والا نہ ہوگا، بچا سکنے والا نہ ہوگا. مال الظالمین، نہیں ہوگا واسطے ظلم کرنے والوں کے. ظالمین بسبب شرک، تفسیر ابن کثیر، ظلم کرنے والے بسبب شرک، بسبب شرک، تفسیر ابن کثیر، شرک کرنے کی وجہ سے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، وہ سمجھے، یعنی مشرکوں کے لیے ظلم کیا، بوجہ کس کے؟ شرک کے. گویا کہ شرک کرنے والوں کے لیے نہیں ہوگا. من حمیم، کوئی مددگار، کوئی مددگار، ولا شفیعین، اور نہ ہوگا کوئی سفارشی، یوتا ہو، جس کی بات مانی جائے، جس کی بات مانی جائے. مشرک چونکہ ایسے ہی سفارشی کا قائل ہے کہ ہمارے یہ معبود پیر فقیر یہ ایسے سفارشی ہیں کہ ان کی بات اللہ ضرور مانتا ہے، ان کی بات مانی جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے مشرک جس قسم کا سفارشی سمجھتا ہے، اس قسم کا سفارشی قیامت کے دن کوئی نہیں ہوگا، کوئی چھڑا سکنے والا، کوئی بچا سکنے والا نہیں ہوگا۔ کوئی سفارش کر کے چلو بچوا لے، ایسا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یا لم خائنت العیون، اب یہ اللہ پاک نے قیامت کے دن بدلہ دینا ہے، بدلہ دینا ہے، بدلہ دینا، جزا دینا، یہ موقوف ہے جاننے پر، موقوف ہے جاننے پر۔ اب ہر ایک کو جزا دی جا سکتی ہے، بدلہ دیا جا سکتا ہے، لیکن کب؟ جب جاننے والی بات ہو۔ اس لیے اللہ نے اپنے احاطہ علمیہ کا ذکر کیا، یہ یا نم کیا آ رہا ہے، بیان احاطہ علمیہ، بیان احاطہ علمیہ، موقوف علیہ المجازات، جس پر جزا دینا موقوف ہے۔ احاطہ علمیہ کا بیان وہ سمجھے، جو موقوف علیہ ہے برائے جزا، برائے مجازات۔ یہاں سے اللہ پاک اپنے احاطہ علمیہ کا بیان کر رہا ہے، یا لم خائنت العیون، اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو، وما تخفی الصدور، اور اس چیز کو بھی اللہ جانتا ہے جو سینے چھپاتے ہیں، جو سینے چھپاتے ہیں۔ سمجھو، یا لم خائنت العیون، یہ خائنہ پہلا معنی، خائنہ صفت ہے، مضاف ہے طرف العیون کے، اضافت ہے صفت کی طرف موصوف کے۔ اصل میں کیا تھا، العیون الخائنات، سمجھے، اصل کیا تھا، العیون الخائنات، وہ آنکھیں جو خیانت کرنے والی ہیں اللہ ان کو جانتا ہے۔ آیون موصوف ہے، خائنہ اس کی صفت تھی، اس صفت کو مقدم کر کے مزاح بنا دیا، اس صفت کو مقدم کر کے مزاح بنا دیا، اور جو موصوف تھا اس کو مضاف الیہ بنا دیا۔ ایک معنی، معنی کیا ہوگا، خیانت کرنے والی آنکھیں، خیانت کرنے والی ایسی آنکھیں جو خیانت کرنے والی ہیں، گندے کام کرنے والی ہیں، بدکاری کرنے والی ہیں، غلط نظر سے دیکھنے والی ہیں، ایسی آنکھیں جو خیانت کرنے والی ہیں اللہ ان کو جانتا ہے، اللہ ان کو جانتا ہے۔ دوسرا معنی کہ خائنہ مصدر ہے، خائنہ مصدر ہے اور اس کی اضافت ہے طرف آئین کے، خائنہ فائلتن کے وزن پر، خائنہ فائلتن کے وزن پر مصدر ہے، جیسے آفیتن عاقبتن، سمجھے، آفیتن عافیت یہ بھی مصدر ہے، عاقبتن یہ بھی کیا ہے، فائلتن کے وزن، مصدریں مجرد کی سمائی ہوتی ہیں، مجرد کی ثلاثی مجرد میں جو مصدریں ہوتی ہیں ان مصدروں کا دار و مدار ہوتا ہے سما پر، کوئی کس وزن پہ، کوئی کس وزن پہ، کوئی کس وزن پہ۔ اب یہ فائلتن کے وزن پہ بھی مصدر آتی ہے، جیسے آفیتن عاقبتن، تو خائنتن بھی مصدر ہے، فائلتن کے وزن پر کیا ہے، مصدر۔ تو معنی کیا ہوگا، خائنت العیون، آنکھوں کی خیانت کو، آنکھوں کی خیانت کرنے کو، سمجھے، آنکھوں کی خیانت کرنے کو، آنکھیں جو خیانت کریں گی اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کے علم کا حال یہ ہے کہ اللہ تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، وہ آنکھوں کی خیانت تو دور رہی، وما تخفی الصدور، سینے میں جو کچھ چھپا ہوا ہے، سینے جس چیز کو چھپاتے ہیں، سینے کے اندر جو راز اور خیال ہوتا ہے، اللہ تو ان رازوں اور خیالوں کو بھی جانتا ہے۔ سمجھے، یہ بیان احاطہ علمیہ۔ یا علموں پہ ممکن ہے آپ کے پاس لکھا ہوگا کہیں جس حاکم کے دربار کی حاضری ہے, جس حاکم کے دربار کی حاضری ہے اس کے علم کا یہ حال ہے, اس کے علم کا یہ حال ہے کہ وہ تو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے, وہ تو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے. جب اتنا جاننے والا ہے تو جزا بھی دے سکتا ہے. واللہ یقضی بالحق, جزا دے گا اور جزا دے کے فیصلے کرے گا اور فیصلے بھی بالکل ٹھیک ٹھیک کرے گا. اچھا جی, اب یہ واللہ یقضی بالحق اس کا بھی تعلق ہو ملاؤ دعوی صورت کے ساتھ, فدع اللہ مخلصین لہ الدین, اسی کو پکارو, اللہ ہی کو خالص کر کے پکارو, خالص پکار میں اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ. کیوں جی, کیوں جی, واللہ یقضی, واللہ یقضی, وہ حاجتیں پورے اللہ ہی کرتا ہے. اللہ کو پکارو کیونکہ حاجتوں کو پورا وہی کرتا ہے. واللہ یقضی بالحق, یہاں دو امر آ رہی ہیں, امر اول یہ واللہ یقضی امر اول, اور والذین یدعون یہ امر دوم. اس آیت کا تعلق ہے دعوی صورت کے ساتھ, اللہ کو خالص پکارو. اب اس کے لیے امر اول, اس کے لیے امر کیوں, حاجتوں کو پورا کرنے والا وہی ہے, حاجتوں کو پورا کرنے والا وہی ہے. اور جن کو مشرک پکارتا ہے, جن کو مشرک پکارتا ہے وہ ایک ذرہ بھی حاجت کو پورا کر سکتے نہیں, دعوی کے ساتھ تعلق ہے. اور دو امر پیش کر رہا ہے, ایک اس باتی کہ اللہ ہی حاجتیں پورے کرتا ہے, دوسرا سلبی کہ جو تمہارے معبود ہیں جن کو تم پکارتے ہو, نظر نیازیں دیتے ہو پیروں فقیروں کے نام کی, وہ ایک ذرہ بھی تمہاری حاجت کو پورا کر سکتے نہیں. اب دیکھو, واللہ یقضی بالحق, اللہ یقضی فیصلہ کرتا ہے, حاجت کو پورا کرتا ہے, حاجت کو پورا کرتا ہے حق کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھیک. والذین یدعون من دونہ, اور وہ جن کو یہ مشرک پکارتے ہیں اللہ کے سوا, اللہ کے سوا مشرک جن کو پکارتی ہیں, نبیوں کو ولیوں کو جن کے نام کی نظریں نیازیں دیتی ہیں, وہ پیر فقیر, لا یقزون بشیئن, لا یقزون نہیں پورا کر سکتے وہ شے ان, ایک ذرہ حاجت کو بھی. جن کو مشرک پکارتے ہیں, جن کو مشرک پکارتے ہیں وہ لا یقزونا نہیں پورا کر سکتے بشے ان, ایک ذرہ بھی. ایک یہ کہتا جی بیٹے دیں گے بیٹیاں دیں گے, اور بیٹے بیٹیاں کیا دیں گے, ککھ نہیں کر سکتے بشین, وہ سمجھے ایک ذرہ ککھ نہیں کر سکتے. لا یقزونا, یہ یقزونا فعل ہے, یقزونا فعل ہے, اس کے اندر یہ واو ضمیر بارز ہے, یقزونا کے ساتھ واو ضمیر مرفوع متصل بارز, نہیں پورا کر سکتے, نہیں پورا کر سکتے, وہ سمجھے. اب یہ یقزونا فعل اور فاعل ہے, فعل اور فاعل مل جائے تو بن جاتا ہے جملہ, فعل اور فاعل مل جائے تو کیا بن جاتا ہے جملہ. اور جملے کا حکم ہوتا ہے نکرہ کا. جملے کا قانون کیا ہے کہ وہ نکرہ سمجھا جاتا ہے. شرح جامی وغیرہ میں قانون لکھا ہے جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے. تو یہ یکزون ایسے سمجھو جیسے نکرہ ہے. وہ سمجھے یکزون ایسے سمجھو جیسے کیا ہے نکرہ. اور نکرہ میں عموم ہوتا ہے. نکرہ میں وہ سمجھے نکرہ اور معرفہ کا فرق. معرفہ میں خصوص, نکرہ میں عموم. تو گویا کہ یہ یکزون اس میں عموم ہے. اس میں کیا ہے عموم. وہ سمجھے یہ پورا کرنا ذاتی طور پہ ہو یا پورا کرنا عطائی طور پہ ہو عام. وہ سمجھے یہاں مراد کیا ہوگا عام. یہ پورا کرنا حاجت کو پورا کرنا حاجت روائی کرنا یہ ذاتی طور پہ ہو یا عطائی طور پہ. مشرک جن جن کو پکارتا ہے نہ ذاتی طور پہ کر سکتے ہیں نہ عطائی طور پہ کر سکتے ہیں. تو سمجھے چونکہ مشرک تاویلیں کرے گا وہ جی یہاں نفی ہے ذاتی کی اس لیے سمجھا رہا ہوں یہاں نفی ذاتی کی نہیں. یہاں چونکہ لفظ ہے عام, لفظ کیا ہے خاص نہیں ہے, لفظ کیا ہے عام, لہذا ذاتی ہو یا عطائی ہو سب کی نفی ہے نکرہ ہونے کی وجہ سے. اور پھر نکرہ اوپر آ گیا لا, اوپر کیا آ گیا لا, تو نکرہ تحت النفی. تو نکرہ ہونے کی وجہ سے بھی عموم اور نکرہ تحت النفی ہونے کی وجہ سے بھی عموم. تو اتنا عموم ہی عموم. تو گویا کہ ذاتی کی بھی نفی اور عطائی کی بھی نفی. اور بشئین شے مادتن عام, شے پھر ہے نکرہ, نکرتن عام. سمجھو بشے شے مادتن عام پھر نکرتن عام پھر بشے بھی نکرہ تحتن نفی. نکرہ تو شے میں بھی کیا ہوگا عموم, شے کے اندر بھی کیا ہوگا عموم. کچھ بھی ہو کچھ بھی کر سکتے نہیں کچھ بھی. اور سمجھے نہ بڑی حاجت نہ چھوٹی حاجت, نہ پتر دے سکتے نہ تھی دے سکتے. وہ سمجھے نہ شاہ دولے دا چوہا دے سکتے نہ مکھی نو پیدا کر سکتے تے نہ مچھر نو پیدا کر سکتے. مچھر دے ایک پر نو بھی پیدا نہیں کر سکتے. وہ سمجھے ایک ذرہ بھی ککھ بھی کر سکتے نہیں. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. وہ سمجھے لا یکزونا بشیئن ان اللہ ہو السمیع. بلے بلے ان اللہ دو آ رہا ہے سمجھو. ایک جانب اس بات واللہ یقضی, دوسرا نفی جانب نفی والذین یدون. معبود برحق اس بات, معبودان باطلا نفی. اور سمجھے ایک طرف اس بات ہے دوسری طرف نفی ہے. ایک یہاں ایک چیز تو اللہ ذکر کرتا ہے سب کچھ کرنے والا اللہ, سب کچھ کرنے والا جن کو تم پکارتے ہو ایک ذرہ بھی کر سکتے نہیں. آگے دوسری بات ان اللہ ہو وسمی, ان اللہ ہو وسمی. بلے بلے لفظ اللہ بھی معرفہ, السمی بھی مبتدا خبر دونوں معرفہ. کیا پیدا ہو گیا حسر, کیا پیدا ہو گیا حسر. پھر ہوا ضمیر فصل کی, اس سے اور پیدا ہو گیا حسر. تو مانا کیا ہوگا اللہ ہی سننے والا. کیا ہے اللہ ہی سننے والا, کیا مطلب جن کو تم پکارتے ہو مشرے کو وہ سننے والے نہیں ہیں. اللہ ہی سننے والا جن کو مشرک پکارتا ہے، نبی کو پکارے وہ نہیں سنتا، ولی کو پکارے وہ نہیں سنتا، قبر کے دور سے پکارے نہیں سنتا، قبر کے قریب سے پکارے نہیں سنتا. وہ سمجھے ان اللہ ہو السمیع البصیر، ہو السمیع البصیر، اور وہی ہے دیکھنے والا، اللہ ہی ہے جن کو تم پکارتے ہو وہ دیکھ سکتے، وہ دیکھ سکتے. یہ کہتا ہے جی بابا جی کی قبر پہ جاؤ نا تو سر کی طرف سے نہ جاؤ، پاؤں کی طرف سے جاؤ. کیوں؟ بابا دیکھے گا، میرا مرید آ گیا ہے، بابا دیکھے گا میرا مرید آیا ہے، تو پاؤں کی طرف سے آؤ گے تو آسانی سے دیکھے گا، اور سر کی طرف سے آؤ گے تو بابے کو گردن مروڑنی پڑے گی کہ کیڑا ہے وہ. بات سمجھے؟ تو بابا جی کو تکلیف نہ دو، پاؤں کی طرف سے آؤ. بلے بلے بابے اور قبر دے وچوں ویکھ دے پینے ہزار من مٹی کے نیچے سے، وہ سمجھے ہزار من مٹی کی نیچے سے دیکھ رہی ہیں جی، پاؤں کی طرف سے آؤ، سر کی طرف سے نہ آؤ. اچھا جی، ان اللہ والسمیع البصیر، یہ ان اللہ یہاں پر لکھتے ہیں قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی اور علامہ نصفی، دونوں حنفی ہیں. تفسیر مزری قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی حنفی، تفسیر مدارک علامہ نصفی حنفی. لکھتی ہیں یہ جو اللہ پاک کہتا ہے ان اللہ والسمیع، ان اللہ کہتے ہیں تاریزن، تاریزن بحال ما یدون من دونہ، تاریزن بے حالے، بے حالے ما یدون من دونہ، جن کو اللہ کے علاوہ پکارتی ہیں ان کے حال پر تاریز ہے، ان کے حال پر تاریز، چوٹ، اشارہ. جن غیر اللہ کو پکارتی ہیں ان کے بارے میں تاریز ہے، چوٹ ہے، اشارہ ہے. کیا؟ بِأَنَّهَا لَا تَسْمَعُ، بِأَنَّهَا لَا تَسْمَعُ وَلَا تُبْصِرُ، بِأَنَّهَا لَا تُسْمِعُ وَلَا تُبْصِرُ. وہ سمجھے یہ کیا کہتی ہیں؟ یہ جو کہا جا رہا ہے حصر کر کے ان اللہ و سمیع، اس سے اشارہ کیا جا رہا ہے وہ جن غیر اللہ کو پوجتے ہو، جن غیر اللہ کو پوجتے ہو، جن کے نام کی نظر نیازے دیتے ہو، وہ سنتے بھی نہیں، وہ دیکھتے بھی نہیں. یہ تفسیر مزری اور تفسیر مدارک. چلو جی، اولم یسیرو فی الارض، یہ تخفیف دنیاوی، تخفیف دنیاوی. اب اللہ پاک نے مسئلہ بیان کیا، مسئلہ کی اہمیت کا ذکر کیا، پھر جو مسئلہ نہ مانے قیامت میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تخفیف اخروی، تو سمجھے تخفیف اخروی، اس کا ذکر کیا. اب اللہ پاک تخفیف دنیاوی، تخفیف وہ شرک کرنے والا انسان، آ ذرا دنیا میں دیکھ جنہوں نے شرک کیا، خالص اللہ کو نہ پکارا، اللہ کی پکار میں اوروں کو شریک بنایا، ذرا دیکھ دنیا میں ان کا انجام کیا ہوا. اگر تو بھی یوں ہی اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنائے گا تو کہیں تیرا بھی انجام دنیا میں ہی اس طرح نہ ہو جائے. اگر اپنے آپ کو عذاب سے بچانا چاہتا ہے، آ ہمارا دعویٰ مان لے، فد اللہ مخلصینا لہ الدین. دیکھو جی، اولم یسیرو فی الارض، کیا نہیں چلے وہ زمین میں، فینظرو فا یہ غرض سیر، غرض چلنے کی، غرض چلنے کی، کیا نہیں چلے زمین میں، چلنے کا مقصد کیا جی؟ فینظرو کہ دیکھیں وہ، فینظرو کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کیف کان، کیسے تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں. زمین میں چلے نہیں یہ، زمین میں چل کے دیکھیں نا کہ پہلے زمانے کے جو شرک کرنے والے تھے ان کا انجام کیا ہوا تھا، جو پہلے زمانے کے شرک کرنے والے تھے ان کا انجام کیا ہوا تھا، مقصد کیا، ان سے عبرت حاصل کریں. ان سے وہ جو پہلے زمانے میں تباہ کیے گئے مشرک، کانو ہم اشد منہم قوتن واثارن فی الارض فاخذہم اللہ بذنوبہم وما کان لہم من اللہ من واق. سمجھو، اسباب غرور ثلاثہ، اسباب غرور تین سبب ہیں غرور کے. نمبر ایک قوت بدنی، نمبر دو کثرت قومی، نمبر تین سہارا معبودان باطلا. سہارا، یہ تین اسباب ہیں جن سے مشرک دھوکہ کھاتا ہے. اسباب غرور یعنی دھوکہ کھانے کے سبب، وہ سمجھے، دھوکہ جو کھاتا ہے مشرک، تین سبب، توحید کو جو نہیں مانتا دھوکہ کھاتا ہے. ایک تو اسے ناز ہوتا ہے اپنی بدن کی طاقت پر، اپنے بدن کی طاقت، میں بڑی قوت طاقت والا، میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے. دوسرا کثرت قومی، میری قوم بہت زیادہ ہے، او دیکھو جی یہ سارا شہر ہی شہر میرا ہے، یہ اتنے بڑے بڑے قلعے بنے ہوئے ہیں، اتنی بڑی بڑی عمارات بنے ہوئی ہیں، اتنے بڑے بڑے مکانات بنے ہوئے ہیں، یہ ساری میری قوم کے ہیں، تو میری قوم بہت بڑی ہے، میرا مقابلہ کون کر سکتا ہے. دو، تیسرا، او جی جیسے کیسے بھی آئے ہم ہر مہینے کی گیارہویں ضرور دیتے ہیں، تمہارا بابا ہے نا جی، بابا جی ہمیں بچا لے گا، ہمارا بابا جی ہمیں کیا کر لے گا، بچا لے گا. یہ تین چیزیں ہوتی ہیں، یہ تین اسباب ہیں جن سے انسان دھوکہ کھاتا ہے اور توحید کو نہیں مانتا. اللہ پاک کہتا ہے یہ تینوں سبب تم سے زیادہ، او مشرکین مکہ جو تم سے پہلے گزرے ہیں ان کی بدن کی طاقت تم سے زیادہ تھی، ان کی بدن کی طاقت، جب وہ مرے تھے کانہم آجاز نخل خاویہ، تمہارا تو کسی کا چار فٹ کا وجود ہے، ساڑھے چار فٹ کا، پانچ فٹ کا، زیادہ سے زیادہ چھ فٹ کا، اور ان کا وجود آجاز و نخل خاویہ، اونچی لمبی جو کھجور ہوتی ہے، کھجوروں جتنے لمبے لمبے قد ان کے، اور سمجھے بدن کی ان کی طاقت اتنی زیادہ، اتنے بڑے بڑے وجودوں والے، لیکن جب اللہ نے پکڑا بدن کی طاقت سے وہ بچ نہ سکے. اور تمہاری کیا قوم ہے، ان کی قومیں بھی بڑی بڑی تھیں، وہ سمجھے، اور اپنی قوموں کے لیے انہوں نے بڑے بڑے محلات بنائے ہوئے تھے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی ہوئی تھیں، لیکن جب اللہ نے پکڑا تو وہ قوم بھی ان کو بچا نہ سکی. اور جس طرح تم غیر اللہ کے نام کی گیارہویں تے بارہویں تے غیر اللہ کے نام کی نظریں تے نیازیں دیتے ہو، اسی طرح پہلے زمانے کے مشرک بھی غیر اللہ کے نام کی نظریں اور نیازیں دیا کرتے تھے، جب اللہ پاک نے پکڑا تو ان کے معبودوں میں سے کوئی معبود ان کو بچا نہ سکا. وہ سمجھے، جب ان کو نہیں بچا سکا تمہیں بھی کوئی بچا نہیں سکے گا. اس لیے آؤ ہمارا دعوی توحید مان لو، فد اللہ مخلصینا لہ الدین. دیکھو، کانو ہم اشد منہم قوا، اس میں پہلا سبب، و آثارن فی الارض، سبب دوم، سبب وہ جو پہلے زمانے کے مشرک تھے، اشد منہم، زیادہ قوتن زیادہ طاقت والے تھے منہم ان سے ان مشرکین مکہ سے وہ پہلے زیادہ قوت اور طاقت والے تھے وآثارن فی الارض اور زمین میں آثار کے اعتبار سے بھی زیادہ تھے آثار عمارات قلعے محلات اور آثار محلات مکانات زیادہ تھے مطلب کیا ہے قوم زیادہ تھی مطلب کیا ہے قوم زیادہ تھی قوم کے لوگ زیادہ تھے لیکن وہ بھی ان کو بچا نہ سکے فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ اللہ نے پکڑ لیا ان کو پس پکڑ لیا ان کو اللہ نے بِذُنُوبِهِمْ کیوں پکڑا کوئی اللہ نے ظلم نہیں کیا بِذُنُوبِهِمْ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے یہ بِذُنُوبِهِمْ سبب ہے اجمالی سبب اخذ سبب اخذ اجمالن اللہ نے پکڑا کیوں پکڑا جی اجمالی طور پہ اللہ نے سبب بتایا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے پکڑا آگے وما کان لہم یہ تیسرا سبب سہارا معبودان باطلا اس لفظ کو ذرا دیکھو وما کان لہم من اللہ اور نہیں تھے ان کے لیے اور نہیں تھے من اللہ اللہ کی طرف سے من واقن من واقن واقن وقا یقی سے بچانے والا اللہ کی پکڑ سے ان کو بچانے والا کوئی نہ تھا سمجھے واقن بچانے یہ واقن نکرا واقن کیا ہے سمجھو واقن نکرا نکرا ہونے کی وجہ سے عام نکرا ہونے کی وجہ سے پھر نکرا تا تن نفی ما کان نکرا تا تن نفی تو اور زیادہ عام عموم کا معنی اور زیادہ پھر من واقن من واقن یہ من استغرا کیا اللہ پاک فرماتی ہیں جب میں نے پکڑا ان کو پھر نبی ولی جن کے نام کی نظریں و نیازیں وہ دیا کرتے تھے ان میں سے کوئی بھی ان کو بچانے والا نہ تھا اشارہ کیا جا رہا ہے مشرکو اللہ نے تمہیں بھی پکڑ لیا تمہارے معبود بھی بچا نہ سکیں گے اللہ پکڑ لے بچا سکنے والا وما کان لہم من اللہ من واق اللہ پاک کس طرح مسئلہ کھول کھول کے بیان کرتا ہے پر مشرک بھی بڑا عجیب ہے ایک آیت نہیں ہزاروں آیتوں پڑھتے جاؤ مشرک وہیں کا وہیں زمین جنبد بجنبد نہ جنبد گل محمد زمین ہل جائے تو ہل جائے مشرک اتنا ضدی ہے یہ اپنے عقیدے سے ہلتا نہیں ہاں جسے اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے وہ شرک سے ہٹ جاتا ہے آگے جی ذالک بانہم ذالک یہ جو پکڑا ہم نے ذالک مشابہ اخذ اخذ پکڑنا یہ جو ہم نے پکڑا بانہم کانت تاتیہم رسلہم بالبینات بانہم اس کے نیچے کو سبب تفصیلن سبب پہلے سبب تھا اجمالی بذنوبہم اجمالی سبب ہم نے پکڑا کیوں پکڑا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے گناہوں کی وجہ سے اب اللہ پاک اسی سبب کی تفصیل کرتا ہے اسی سبب کی کیا کرتا ہے ہم نے پکڑا جی کیوں پکڑا بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ اس لیے کہ بے شک وہ ان کے پاس ان کے رسول لاتے تھے بینات وہ سمجھے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کے آئے فکفرو پر انہوں نے توحید کا مسئلہ نہ مانا رسول آئے رسولوں نے اللہ کا پیغام توحید فد اللہ مخلصین اللہ الدین یہ مسئلہ سنایا پر کفروا ان مشرکوں نے انکار کیا مسئلہ نہ مانا جب نہ مانا فاخذہم اللہ پھر اللہ نے پکڑ لیا پھر اللہ نے یہ سبب ہے تفصیلا یہ سبب کیا ہے اللہ کہتا ہے ویسے نہیں پکڑا کہ مسئلہ کسی نے سمجھایا ہی کوئی نہیں مشرق کو کسی نے مسئلہ سنایا ہی کوئی نہیں توحید کا مسئلہ بتایا ہی کوئی نہیں اور ہم نے پکڑ لیا نہ نہ اللہ کہتا ہے ایسے نہیں ہوا بلکہ میں نے توحید سنانے والے بھیجے یہ توحید سنانے والے سناتے رہے دلائل بھی دکھاتے رہے سمجھے بینات معجزات و دلائل توحید بینات معجزات و دلائل توحید توحید سنانے والے توحید سناتے رہے توحید کے دلائل بتاتے رہے بینات معجزات پیغمبر اللہ پاک پیغمبروں کے ہاتھ سے معجزات دکھاتا رہا بینات ان کو دکھائے گئے پر کفرو یہ ایسے ضدی نکلے اندر سے ان کو پتا چل گیا کہ پیغمبر ہے سچا توحید کا مسئلہ ہے سچا پر آکے جی وہابی نے اسی من دے کوئی نواں ہے سمجھے آج کا بھی مسئلہ ظاہر ہو جاتا ہے ضد کرتے ہیں لوگ جب ضد کرے تو پھر اللہ کو غصہ آتا ہے فاخذہم اللہ اللہ نے پکڑ لیا اللہ نے اور پکڑ سکتا ہے کیوں انہو قویون انہو واللہ بڑی طاقت والا شدید العقاب سخت سزا دینے والا یہ اللہ پاک اشارہ کر رہا ہے اور مشرکین مکہ فد اللہ مخلصین الدین اس دعوے کو مان لو ورنہ جس طرح ان قوموں کو ہم نے پکڑا اور ان کو کوئی معبودان باطلہ میں سے کوئی معبود بچا نہ سکا اگر ہم نے تمہیں بھی پکڑا تو تمہیں بھی کوئی بچا نہیں سکے گا اب اللہ پاک وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا یہاں سے تخفیف دنیاوی کا ایک مفصل نمونہ تخفیف دنیاوی کا ایک مفصل نمونہ ایک واقعہ سناتا ہے اللہ دیکھو بہت بڑا ایک متکبر تھا تم کیا شے ہو اس کے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کیے بیٹھا تھا وہ اس کی بڑی قوم تھی بڑا لشکر تھا اس کا لیکن جب ہم نے اس کو پکڑا تو اس کو بھی کوئی بچا نہ سکا تو تم کیا شے ہو اس لیے اگر اپنے آپ کو عذاب سے بچانا چاہتے ہو تو ہمارا دعویٰ توحید مان لو فد اللہ مخلصین لہ الدین اب آ رہا ہے جی یہ مفصل نمونہ اس میں اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ فرعون کا واقعہ ذکر کر رہا ہے دیکھو آپ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا آیات دے کر وسلطان مبین اور واضح دلیل واضح سمجھو آیات سے مراد دلائل توحید آیات سے مراد کیا ہے دلائل توحید اور سلطان سے مراد معجزات سلطان سے مراد کیا ہے معجزات تفسیر روح المعانی باقی مفسرین نے بھی لکھا آیات سے مراد دلائل توحید سلطان سے مراد معجزات ہمارا پیغمبر توحید کی دلیلیں لے کر معجزات لے کے آیا ہم نے بھیجا اس کو کس کے پاس بھیجا الی فرعون کس کے پاس فرعون کے پاس وہامان اور یہ حامان اس کا وزیر تھا فرعون بادشاہ ہے حامان اس کا وزیر ہے وقارون اور قارون کے پاس یہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اور مالدار اتنا کہ اس کی مالداری کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں تھا سمجھے اور یہ فرعون کے ساتھ ملا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے منافقانہ طور پہ ملا ہوا تھا فرعون کے ساتھ وہ سمجھے ان کی طرف ہم نے بھیجا دی فقالوا ہم نے بھیجا, انہوں نے کہا جادو ہے, جادو گھر ہے یہ, تے کذاب جھوٹا ہے. بلے بلے سمجھو ذرا بات کو, ہم نے بھیجا, اللہ کیا کہتا ہے, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, فرعونیوں نے جادوگر کہا, کوئی بات جڑتی نہیں ہے بظاہر. ایک قانون سمجھو, قرآن پاک کا ایک قانون ہے, اللہ پاک ماضی کے زمانے کے واقعات جب پیش کرتا ہے تو ان واقعات میں سے جو مقصودی حصہ ہوتا ہے وہ اللہ پاک ذکر کرتا ہے, اور غیر مقصودی حصہ جو خود بخود سمجھ آ جاتا ہے, واضح ہوتا ہے, اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو اللہ اس کو بیان نہیں کرتا. اسے کہا جاتا ہے اندماج. کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ اندماج. اب یہاں پر اندماج ہے. اندماج ہے کیا مطلب؟ ہم نے بھیجا, موسیٰ علیہ السلام آئے, فرعون کے دربار میں گئے, جا کے پیغام توحید سنایا, دلائل بتائے, معجزات دکھائے, سمجھے, دلائل بتائے, معجزات دکھائے. جب اتنا کچھ ہوا فقالو, سمجھے, فا تو تب فرعونیوں نے کہا. یہ درمیان والی بات یہ خود بخود سمجھ آ رہی تھی, یہ درمیان والی بات خود بخود سمجھ آ رہی تھی, وہ سمجھے, بغیر ذکر کرنے کے بھی معلوم ہو رہی تھی, اس کے ذکر کرنے کی ضرورت نہ تھی, اس لیے اللہ پاک نے ذکر نہ کیا. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اندماج. اندماج. اچھا جی, اب آئے معجزات دکھائے, جب معجزات دیکھے, دلائل سنے, دلائل تو وہ کیا کہنے لگے؟ ساحر, جادوگر, بلے بلے, لاٹھی سے سانپ بنا رہا ہے, ہاتھ سورج کی طرح چمک رہا ہے, جادوگر ہے, کیا ہے, اور کذاب. بلے بلے, مشرک بڑا ظالم ہوتا ہے, مشرک نبیوں کی بڑی توہین کرتا ہے. اب صرف اتنا نہیں کہتا کہ کاذب, کاذب جھوٹا, وہ بھی کہنا غلط تھا, پیغمبر تو سچا ہوتا ہے, لیکن کاذب کی بجائے بھی کیا کہتی ہیں؟ کذاب, بہت بڑا جھوٹا, معاذ اللہ. ساحر کذاب, ساحر, دونوں کا فرق کرو. ساحر کا تعلق ہے معجزات کے ساتھ, ساحر در معجزات, ساحر در معجزات, کذاب دردا و نبوت, کذاب دردا و نبوت. دعوی نبوت کے اعتبار سے وہ کہنے لگے کذاب ہے, معجزات کے اعتبار سے کہنے لگے جادوگر ہے. فلما جاؤں بالحق, بس جب لایا حق, من اندنا, ہماری طرف سے لایا حق, کالو, تو کہنے لگے فرعونی, اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه, قتل کر دو بیٹے ان لوگوں کے جو مان چکے ہیں, ایمان لا چکی ہیں اس کے ساتھ, ایمان والوں کے بیٹوں کو قتل کر دو. سمجھو, فلما جاؤں بلاک, جب حق لایا, جب سوال پیدا ہوتا ہے, ولقد ارسلنا, ہم نے بھیجا, کیا مطلب, یہیں سے سمجھ آ رہا ہے, ہم نے بھیجا اور فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام آیا, ہم نے بھیجا وہ فرعون کے دربار میں آئے, جب آئے پھر دوبارہ فلما جاؤں, پھر آنے کا ذکر آ گیا, سمجھے, پھر آنے کا, تو یہ تکرار ہے, یہ کیا ہے, یہ آنا, آ کر حق پیش کرنا, وہ تو ارسلنا سے سمجھ آ رہا ہے, ارسلنا سے آئے, آئے حق لائے, حق سنایا, تبھی تو انہوں نے کہا ساحرون, تو یہ پہلے سمجھ آ رہی ہے بات, تو دوبارہ یہ جاؤ بالحق کہا جائے تو یہ کیا ہو گیا, تکرار, یہ کیا ہو گیا, اس کے کہنے کی کوئی ضرورت نتھی. تو جواب سمجھو ذرا. بعض مفسرین کہتی ہیں کہ پہلے جو بھیجا نا اللہ نے وہاں کیا آ رہا ہے, الا فرعون حامان قارون. پہلے جو اللہ نے بھیجا ہے وہ ارکان سلطنت کی طرف, وہ کس کی طرف, اور دوبارہ جو اللہ نے بھیجا ہے جا ہوم, جا ہوم سے مراد عام فرعونی, عوام. تو پہلے جو آئے آنے کا ذکر وہ آنا ہے ارکان سلطنت خواص کے پاس, دوبارے بھیجنا اور ان کا آنا عوام کے پاس, وہ سمجھے. تو پہلے جو آمد ہے اس آمد سے مراد خواص کے پاس, دوسری جو آمد ہے اس سے مراد عوام کے پاس, لہذا کوئی تکرار نہیں. یہ ایک جواب ذکر کیا مفسرین نے. دوسرا سمجھو, اب پیغمبر جو پہلی بار آئے آ کے دلائل سنائے معجزات دکھائے اور فرعونی آگے سے ساحر ان کا کذاب کہنے لگے, ساحر ان کا کذاب کہنے لگے, گویا کہ پیغمبر کی معاذ اللہ انہوں نے توہین کر دی. اب ایک آدمی کسی کے پاس جائے, جا کے اس نے اس کو مسئلہ سمجھائے, وہ آگے سے یوں فتوے لگائے, تو یہ کہتا یار اس کے پاس گیا تھا اس نے مانا کوئی نہیں, تو دوبارہ اس کے پاس جاتا نہیں ہے. اب موسیٰ علیہ السلام جو گئے انہوں نے آگے سے غلط انداز اختیار کیا فرعونیوں نے. اب اس کا تقاضا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام دوبارہ نہ جاتے, لیکن وہ تو اللہ کے عظیم الشان پیغمبر تھے, پیغمبر تو بار بار جا کے توحید کا پیغام سناتا ہے. اللہ پاک کہتا ہے میرا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اتنا مستقل مزاج تھا کہ انہوں نے مسئلہ نہ مانا, انہوں نے میرے پیغمبر کی توہین کی, لیکن میرے پیغمبر نے کوئی گھبراہٹ کا اظہار نہیں کیا, میرا پیغمبر پھر چلا گیا. وہ سمجھے, میرا پیغمبر پھر چلا گیا اور جا کے پھر سنانے لگا, پھر جا کے سنانے لگا. تو اس کو کہا جائے گا استقلال موسیٰ, استقلال سمجھے. فلما جا ہوم, اس طرح یہاں عبارت لکھا ہوگا لفظ آپ کے پاس, استقلال موسوی, استقلال موسوی. موسیٰ علیہ السلام کا استقلال ذرا دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام گھبرایا نہیں, موسیٰ علیہ السلام پھر آ گیا, موسیٰ علیہ السلام پھر آ گیا. فلما جا ہوم بالحق, پھر حق آ کے سنانا شروع کر دیا. میں نے دینا سمجھو. اب موسیٰ علیہ السلام بڑا متکلم تھا, ہر پیغمبر اللہ کا بڑا متکلم ہوتا ہے, پیغمبر کی خطابت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا, اور پیغمبر انتہائی ہمدرد ہوتا ہے, انتہائی خیرخواہ ہوتا ہے, اور پیغمبر کو سمجھانے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہوتا. پیغمبر کی بات کوئی نہ سنے یا ضد کرے تو بات الگ ہے, ورنہ پیغمبر کی بات جو سن لیتا ہے تو پیغمبر کا گرویدہ بن جاتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے جو سمجھایا, فرعون سمجھا کہ یہ تو سب کو وہابی بنا دے گا, تو اس نے کہا یار ان کو ختم کرو. کیا کرو جی؟ اقتلوا, کیا کرو؟ اقتلوا. اور یہ کون کہنے لگے؟ درباری. کون کہنے لگے؟ جو بادشاہوں کے دربار میں ہوتے ہیں نا, چیلے چمٹے, خوشامدی, خوشامدی لوگ, مشرق مولوی اور پیر خوشامدی, خوش کرنے کے لیے بادشاہ جی کچھ پیسے دے گا, وہ پہ خوشامدی خوشامد کیا کرتی ہیں. وہی خوشامدی کہنے لگے جی یہ جو اس کی قوم ہے نا بنی اسرائیل, ان کے بیٹوں کو ختم کر دو, جب بیٹے بڑے ہوں گے تو اس کی فوج تیار ہوگی, تو عیدیوں کی, مجاہدین کی فوج تیار ہو جائے گی, بیٹوں کو قتل کر دو, بیٹیوں کو کچھ نہ کہو. بیٹیوں کو, بیٹیاں کچھ کر نہیں سکتی, وہ تو بڑی ہو جائیں گی, الٹا ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا. عورت سنبھالی جاتی ہے اپنے خاوند کی وجہ سے. جب مرد نہ ہو اپنی قوم کے اندر، موحدین کے اندر کوئی مرد نہ ہو وہ سمجھے، تو اب وہ بیچاری نکاح ہی نہیں کر سکے گی، اب اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا. خاوند ہوتا اس کو سنبھالتا تو وہ عورتیں بنے گی الٹا مجبور ہو کے نوکرانیاں بنے گی. کیا بنے گی؟ بنی اسرائیل کی عورتیں فرعونیوں کے گھر میں نوکر بنے گی. اور ایک غیرت مند انسان اپنی جوان بیٹی، جوان بہن کو کسی کے گھر میں نوکر بنائے، غیرت مند انسان یہ برداشت نہیں کر سکتا، سمجھے. اور یہ اس قسم کا معاملہ مجبوری کا آ جائے تو انسان انتہائی پریشان ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا بیٹوں کو مارو، بیٹیوں کو کچھ نہ کہو، یوں پریشان کرو ان کو، یوں ان کو کیا کرو، پریشان کرو. اب یہ خوش آمدی کہنے لگے. خوش آمدی کہتی ہیں، سنو. کالو یا نیچے لکھو گا، تدبیر اول برائے انسداد غلبہ موسیٰ. اب انہوں نے سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو غالب ہو جائے گا، اس موسیٰ علیہ السلام کے غلبہ کو روکو. روکنے کی پہلی تدبیر، روکنے کی پہلی تدبیر، وہ تدبیر کیا ہے؟ جوانوں کو قتل کر دو، جوانوں کو قتل کر دو. اچھا جی، قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه، جو ایمان لا چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بیٹوں کو قتل کر دو، ان کے بیٹوں کو. واستحیوا نساءهم، اور زندہ چھوڑ دو نساءهم ان کی عورتوں کو، ان کی عورتوں کو. بیٹے کے مقابل یہاں بیٹی بنات آنا چاہیے تھا، یہاں کیا آنا چاہیے تھا؟ بنات، وہ سمجھے. لیکن بنات کی بجائے لفظ کیا ہے؟ نساء. یہ بیتبار ما یعول الیہ، بنات بیتبار ما یعول الیہ، یہ بنات یہی بڑی ہو کر نساء بنے گی. بڑی ہو کر کیا بنے گی؟ جس طرح ایک طالب علم ہو، طالب علم جب گھر جائے تو لوگ کہتے ہیں جی مولوی صاحب آ گئے، حالانکہ مولوی ابھی تک بنا نہیں لیکن بنے گا. اسی طرح یہ بیٹی ابھی تک عورت بنی نہیں لیکن عورت بنے گی. تو یہ بیتبار ماں یعولو لے کے کیا کہا؟ عورتوں کو زندہ چھوڑ دو، عورتوں کو. یہ موسیٰ علیہ السلام کے غالب ہونے میں رکاوٹ کرنے کی پہلی تدبیر ہے. پہلی موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے، اس قوم پہ بھی بڑی مصیبتیں آئی ہیں. موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہونے لگے اس وقت بھی فرعونیوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کرو. جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہو گئے، لوگوں کو جا کے مسئلہ سنانا شروع کر دیا فرعونیوں کو، اس وقت پھر فیصلہ ہوا جی ان کے بیٹوں کو مارو. بچپن میں بھی موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے بنی اسرائیلیوں کے بیٹوں کو قتل کیا گیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے، نبی بن گئے، پھر فیصلہ ہوا دوبارہ کہ ان بنی اسرائیلیوں کے بیٹوں کو قتل کرو. وہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں نے کہا تھا، موسیٰ علیہ السلام اوزینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا، موسیٰ علیہ السلام اوزینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا، موسیٰ علیہ السلام تیرے آنے سے پہلے اوزینا ہم ایزا دیے گئے، ومن بعد ما جئتنا جب آ گیا نبی بن گیا تو پھر بھی ہمارے لیے ایزا مصیبت ہی مصیبت، مصیبت ہی مصیبت. تو یہ ایزا کا فیصلہ اب دوبارہ ہو رہا ہے، دوبارہ فیصلہ ہو رہا ہے. ہوا یہ تھا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اللہ پاک کی حکمت کا تقاضا. اب اللہ پاک نے کیا کیا، سورۃ اعراف ذرا نکالو آیت نمبر 133، آیت نمبر 133 صفحہ 244 ہے اس آپ کے قرآن پاک کا، صفحہ 244. فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والکمل والضفادع والدم آیات مفصلات. اسی میں اوپر دوسری لائن پہ دیکھو، قالوا اوزینا، آیت نمبر 129، من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا. سمجھے، یہ جو دو مرتبہ ایزا کا فیصلہ کیا گیا یہ اوپر مذکور ہے. اسی فیصلہ ہو جانے کے بعد، فیصلہ ہو جانے کے بعد آگے آ رہا ہے، قال آثار ابو کم کا دبا کم و یس دخلفا کم فلر فیاندر کیف تعملون ولقد اخذنا آل فرعون. فیصلہ کر رہی ہیں فرعونی کہ موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو ختم کرو. سمجھے، فرعونی کیا فیصلہ کر رہی ہیں، ان کے جوانوں کو مارو. اللہ کہتا ولقد اخذنا آل فرعون، ہم نے پکڑ لیا آل فرعون کو، بسنین، کات سالی میں مبتلا کر دیا، ونقص من الثمرات، پھلوں کا گھاٹا دینا شروع کر دیا. سمجھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا. اب اللہ پاک نے فیصلہ کر دیا، کیا، کات سالی میں مبتلا کر دیا، اپنی پریشانی میں مبتلا ہو گئے، اب بیٹوں کا قتل کرنا بھول گئے. خود جب انسان بھوکا مرے، اپنے جان میں اپنے گھر میں پریشانی آ جائے تو دوسرے کا کیا کرے گا. تو اس لیے یہ جو دوبارہ قتل کا فیصلہ ہوا ہے، اس قتل کے فیصلے پر عمل وہ نہ کر سکے، کیونکہ اللہ پاک نے خود ان کو مختلف عذابوں میں مبتلا کر دیا. یہ کات سالی آ گئی، پھلوں کا گھاٹا آ گیا، اسی کے بعد آگے آ رہا ہے، فارسلنا علیہم الطوفان، ہم نے طوفان بھیج دیا انہی فرونیوں پر، بارش ہی بارش، اتنی بارش آئی، اتنی بارش کہ ان کے گھروں میں پانی چھتوں تک پانی. والجرادا، لشکر اللہ نے بھیج دیا ٹڈیوں کا، مکڑی، ان کے گھروں میں مکڑیاں، کھیتوں میں مکڑیاں، تمام کھیت تباہ کر دیے. اللہ پاک جب پکڑنے پہ آئے تو اللہ ایسے بھی پکڑا کرتا ہے. وہ توحیدیوں کو مٹانا چاہتے تھے، سمجھے، وہ توحیدیوں کو مٹانا چاہتے تھے، اللہ نے فرمایا اچھا، اللہ پاک نے یہ عذاب مسلط کر دیے. ولکم ملا جوئے، بعض چوئے کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں چچڑیاں، وزفا دیا مین کے گھروں میں، بستروں میں، ہر جگہ چچڑیاں، مینڈک کھانا کھانے لگے، مینڈک آئی بچ لے کھا پترا ذرا، ودم خون، پانی پیتے تھے، پانی لیتے تھے، اپنے منہ کی طرف لے کے جاتے تھے تو پانی خون بن جاتا تھا، پانی. اللہ پاک ہے نا، جس طرح کرنا چاہے اللہ کرتا، اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے. اللہ پاک بتاتا ہے، او میرے توحیدیوں کو مٹانے والو، او میرے توحیدیوں کو مٹا سکنے والا کوئی نہیں، جو مٹائے گا یہ سزائیں دوں گا. وہ سمجھے جو مٹائے گا یہ سزائیں دوں گا, شرط یہ کہ توحیدی توحید پر قائم رہے. وہ سمجھے توحیدی بزدل نہ بنے, اپنے توحید پر استقامت کا اظہار کرے. استقامت کرنا اس کا کام ہے اور دشمنوں کو تباہ کرنا اللہ کا کام ہے. چلو جی, اب یہ دوسرا فیصلہ ہوا ہے دوسری بار, لیکن اللہ پاک نے اس پر عمل نہیں کرنے دیا. کیا ہوا؟ اپنی مصیبت میں مبتلا ہو گئے, پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے. وَمَا قَيْدُ الْكَافِرِينَ اِدْخَالِ اِلَٰهِ اِدْخَالِ, سمجھو یہ بھی ایک قانون ہے. اللہ پاک ماضی کا کوئی واقعہ بیان کرتا ہے, وہ واقعہ بیان کرتے کرتے درمیان میں کوئی جملہ اللہ پاک اپنی طرف سے ذکر کرتا ہے جو اس واقعہ کا حصہ نہیں ہوتا. اللہ پاک اپنی طرف سے کچھ حصہ ذکر کرتا ہے, اسے کہتے ہیں ادخال الہی. وہ جو اللہ پاک اپنی طرف سے ذکر کرتا ہے نا, وہ اللہ کسی چیز کی وضاحت کرنے کے لیے ذکر کرتا ہے. اب یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا تھا, ایک سوال, کیا سوال پیدا ہوتا تھا؟ اچھا جی, فرعونیوں نے یہ منصوبہ بنایا, یہ مکر کیا, تو اس مکر کا کوئی فائدہ بھی ہوا؟ انہوں نے جو موسیٰ علیہ السلام کے غالب ہونے کی رکاوٹ کرنے کی کوشش کی, اس کے لیے تدبیر کی, اس تدبیر کا کوئی فائدہ بھی ہوا؟ اللہ پاک کہتا ہے وَمَا قَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ظَلَال, کوئی فائدہ نہ ہوا. مکر کیا انہوں نے, تدبیر کی انہوں نے, موسیٰ علیہ السلام کی غالبیت کو روکنے کے لیے منصوبہ بنایا, پر فائدہ کچھ نہ ہوا. وَمَا قَيْدُ الْكَافِرِينَ, نہیں ہے مکر کافروں کا, تدبیر کافروں کی, الا فی ظلال, مگر بے اثر, مگر بے اثر, یعنی کوئی فائدہ نہ ہوا. کوئی بلکہ کیا ہوا؟ اللہ پاک نے ان کو مختلف مصیبتوں میں مبتلا کر دیا, مختلف مصیبتوں میں مبتلا کر دیا. سمجھے؟ ہاں, منصوبہ بنا رہے تھے مدارس کو مٹاؤ مٹاؤ مٹاؤ, اللہ نے اپنی ڈال دی. آپس میں لڑو جھگڑو, آپس میں کچھ کرتے رہو, تم کون ہو مدارس کو مٹانے والے؟ وما قید الکافرین الا فی ظلال. اب فرعون کے درباریوں نے, چمچوں خرچوں نے, وہ سمجھے, انہوں نے تو منصوبہ بنایا تھا کہ بیٹوں کو مارو. وقال فرعون, فرعون کہنے لگا ضرونی اقتل موسیٰ, وہ تم مجھے چھوڑو, مجھے چھوڑو, میں موسیٰ کو مارتا ہوں. بلے بلے, وہ تم کہتے ہو ان کے بیٹوں کو مارو, بیٹوں کو مارو. وہ بیٹوں کی مثال تو ایسے ہے جیسے درخت کی شاخیں ہوتی ہیں, درخت کی جتنی شاخیں کٹیں گی درخت اتنا بڑھے گا, جتنی شاخیں کاٹو گے درخت اتنا بڑھے گا. وہ شاخوں کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے, درخت کو ہی جڑ سے اکھیڑ دو. اس وقت چھوڑو بیٹوں کو, اس موسیٰ کو مارنا چاہیے. ضرونی ضرونی, اور چھوڑو مجھے, چھوڑو. کیوں جی؟ کی کرتا ہے بادشاہ سلامت ہو؟ اقتل موسیٰ, میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا ہوں. یہاں مفسرین نے بحث کی ہے کہ یہ حقیقتاً اس نے کہا تھا, یہ حقیقت پر معمول ہے, کیا واقعتاً وہ قتل کرنا چاہتا تھا, اور سمجھے حملہ کر کے مارنا چاہتا تھا. یہ جو کہہ رہا ہے مجھے چھوڑو, اور لوگ پکڑ رہے تھے, نہیں جی بادشاہ سلامت, کچھ نہ آکو, کچھ نہ آکو, نہیں جی کچھ نہ آکو. لوگ اس کو روکتے تھے اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو مارنا چاہتا تھا، کیا اس کو کوئی روکنے والے واقعتاً تھے؟ کیا واقعتاً اس کو کوئی روکنے والے تھے؟ اور ان کو وہ کہتا تھا ضروری ضروری مجھے چھوڑو مجھے چھوڑو، میں قتل کرتا ہوں اس کو. تو ایک طائفہ کہتا ہے کہ وہ قتل کرنا چاہتا تھا، ارادہ کر رہا تھا، اور لوگ اس کو کہتے تھے چھوڑو جی رہنے دو، سمجھے. اور دوسرا طائفہ مفسرین کا کہتا ہے نہیں، اس کو کسی نے پکڑا نہیں تھا، اس کو کسی نے پکڑا نہیں تھا. یہ ایسا ہی ہے جس طرح کوئی آدمی بزدل ہو نا، کسی کے ساتھ مقابلہ ہو جائے تو مقابلہ تو کر نہیں سکتا، تو کہتا تسی مینو چھوڑو مینو انج دے انج کراں گا، حالانکہ اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہوا کرتا. یہ خود موسیٰ علیہ السلام سے یرکا ہوا تھا، سمجھے. اسے یاد تھا موسیٰ علیہ السلام کا وہ ایک مکہ، موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارا تھا قبطی کو، اس کا کام تمام کر دیا تھا، ڈرا ہوا تھا. اس لیے بعض مفسرین کہتی ہیں جب یہ بات کہہ رہا تھا کانپتا تھا، جب یہ بات کہہ رہا تھا تو کانپ رہا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہا تھا اس کو ذرا سا، بس موسیٰ علیہ السلام دیکھتا تھا ایک کمدہ سی، یہ کانپ رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہا تھا. توحیدی دیکھے اپنے جلال میں، اور موسیٰ علیہ السلام جیسا جلالی پیغمبر ذرا سا آنکھ نکالے توبہ توبہ. مفسرین بعض یہاں تک لکھتے ہیں کہ یبول اور کم تمام ہویا وے اس فیضا نہ ہوا سرات. اچھا جی، گھبرایا ہوا تھا، گھبرا گھبرا کے کہتا تھا ضروری ضروری ضروری. چنانچہ یہاں لکھتے ہیں علامہ سید محمود آلوسی، الساہرو التمویہ ہو تموی ملمہ سازی، تموی ملمہ سازی، یہ ملمہ سازی کر رہا تھا، ویسے وہ کہہ رہا تھا ضروری اقتل موسیٰ، اندر سے یرکا ہوا تھا، مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا. واہ جی واہ، توحیدی توحیدی ہوتا ہے. ہزاروں کا دربار ہے ان کا، لشکر ہے ان کا، ایک مرد توحید مرد میدان کھڑا ہے، ایک مرد جوان مرد کھڑا ہے، اسے کوئی گھبراہٹ نہیں ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اچھا پھر کہتا ہے والید و ربہ، او جی میں اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں، اور یہ کہتا ہے رب بچانے والا رب بچانے والا رب بچانے والا، بڑا پکا وہابی ہے، رب بچانے والا. پھر یہ رب کو بلائے، پھر یہ رب کو بلائے. مفسرین لکھتے ہیں اس لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ رب کا قائل نہیں تھا، داری تھا، اس لیے کہتا ہے کہ رب کو بلائے. سمجھو اب جو اس کے حواریین تھے چمچے کھڑچے تھے، انہوں نے تو کہا آپ بیٹوں کو قتل کرو. یہ کالا فرعون، یہ تدبیر دوم ہے، ضروری یہ کہتا ہے چھوڑو ان کو نہ مارو، اس کو مارو، کس کو، کس کو مارو، موسیٰ علیہ السلام کو مارو. انی کیوں جی، کہتا ہے اس کو اس لیے مارو کہ یہ زندہ رہا تو دو خطرے ہیں. کتنے ہیں؟ دو خطرے. ایک خطرہ ہے مذہبی، دوسرا خطرہ ہے سیاسی ملکی، سمجھے. یہ بڑا خطرناک ہے، دہشت گرد ہے یہ، تو بڑا خطرناک ہے یہ. اس لیے آگے کیا کہتا ہے، انی اخاف ان یبدل دینکم، اور مجھے تو ڈر ہے کہ یہ تبدیل کر دے گا تمہارے دین کو. یہ جو دن رات واضح کر رہا ہے نہ لا الہ الا اللہ، تو اس نے تمہارے مذہب کو تمہارے دین کو تبدیل کر کے تم تمام کو وہابی بنا دے گا، وہ سمجھے. ایک خطرہ مذہبی. یبدل دینکم، او مجھے ڈر ہے کہ یہ تبدیل کر دے گا تمہارے دین کو، او یظہر فی الارض الفساد، یا ظاہر کرے گا زمین میں فتنہ اور فساد کو، فتنہ اور سمجھے خطرے ہیں دو، پہلا خطرہ مذہبی، یہ مقدم کیا اس نے، کیوں عوام ہمیشہ مذہب کے معاملے میں جلدی اٹھتی ہے، سمجھے مذہب کے معاملے میں عوام میں جوش جلدی پیدا ہوتا ہے، اس لیے پہلے وہ مذہب کا ذکر کرتا ہے، او مجھے فکر ہے تمہارے مذہب کی، مجھے فکر ہے تمہارے مذہب کی، یہ مذہب تمہارا تباہ کر کے رکھ دے گا، اور دوسرا خطرہ ہے ملکی، یہ خطرہ سیاسی ملکی، کہ زمین میں فساد کرے گا، زمین میں فساد کرے گا کیا مطلب، اپنی جماعت بنائے گا، اپنی جماعت بنائے گا، اس لیے خطرہ ہے، یہ دو خطرے ہیں، تو مارو اس کو، مارو، اب وہ پوری قوم منصوبہ بنا لیتی ہے، ٹھیک ہے جی اسی کو مارو، بیٹوں کو کیا مارنا ہے، اسی کو، اب دیکھو ذرا، وقال موسیٰ، اس کے نیچے استمداد موسوی، موسیٰ علیہ السلام مدد کے لیے اپنے اللہ کو پکارتا ہے، مدد کے لیے اللہ کو پکارتا ہے، وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم، میں پناہ میں آ چکا ہوں، اعوذ نہیں کہتا، پناہ میں آتا ہوں، نہ اعوذ تو ماضی کا صیغہ، او میں تو زمانہ ماضی سے اپنے رب کی پناہ میں آ چکا ہوں، مجھے سنبھالنے والا میرا اللہ، سمجھے، انی عذ تو بربی و ربکم، میں تو اپنے رب کی تمہارے رب کی پناہ میں آ چکا ہوں، من کل متکبر، ہر متکبر، لا یومن بیوم الحساب، جو یوم حساب پر ایمان نہ رکھتا ہو اس سے اپنے رب کی پناہ میں آ چکا ہوں، کوئی بڑے سے بڑا متکبر میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، سمجھے، مجھے سنبھالنے والا، مجھے بچانے والا کون ہے، یہ ہر متکبر سے اپنے رب کی پناہ میں آ چکا ہوں، میرا اللہ مجھے اپنے پناہ میں لے چکا ہے، اور جب اللہ کسی کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، ذرا نکالیے حامیم دخان آیت نمبر 20، انی عذت بربی و ربکم انتر جمون، آیت نمبر 20 حامیم دخان پارا 25، آیت نمبر 20 ہے، اچھا جی یہاں پر لفظ ہے، وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِي، أَن تَرْجُمُونِي، میں اپنے رب کی پناہ میں آ چکا ہوں، ان ترجمون، ان ترجمونی، کہ تم مجھے رجم کرو، تم مجھے، معلوم ہوتا ہے انہوں نے فیصلہ کیا کہ پتھر مار مار کے مارو اس کو، پھر انہوں نے کیا پروگرام بنایا، سنسار کر دو، رجم کر دو، پتھر مار مار کے اس کو مار دو، تو پیغمبر کیا کہتا ہے، او میں تو اپنے رب کی پناہ حاصل کر چکا ہوں، انترجمو کہ تم مجھے رجم کرو، وَإِلَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، میری بات نہیں مانتے ہو تو فَاتَزِلُونِي، پرے ہٹ جاؤ، پرے ہٹ جاؤ فاتذلونی، مجھ سے پرے ہٹ جاؤ، مجھ سے خیر نیت تمہاری میرے جو قریب آیا سیدھا کر دوں گا، خبردار سمجھے. یہ پیغمبر اپنے اللہ پہ مطمئن ہے، پیغمبر اللہ کی وحی کے مطابق کام کر رہا ہے. پیغمبر کہتا ہے تم مجھے رجم کرو گے، توبہ توبہ، تمہاری کیا ہمت، میرا اللہ مجھے بچانے والا موجود ہے. چلو جی اپنا مقام نکالو، رجم نہیں کر سکتے ہو تم مجھے. من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. متکبر ظلم کے دو سبب ہوتے ہیں، ظلم کے دو سبب، ایک قساوت قلبیہ دل کا سخت ہونا، جو سنگ دل ہوگا انسان وہ ظلم کرے گا. ظلم کا پہلا سبب قساوت قلبیہ دل کا سخت ہونا، دوسرا سبب قیامت کا انکار، اسے یہ انکار ہو، فکر نہ ہو کہ میں نے مرنا ہے، مر کر دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو وہ ظلم کرے گا. دو سبب، یہاں ان دو سببوں کا ذکر آ رہا ہے. من کل متکبر، یہ سبب ظلم اول، سبب ظلم جس کا دل سخت ہو، وہ سمجھے متکبر ہو یعنی دل اس کا سخت ہو، وہ ظلم کرے گا. دوسرا لا یؤمن بیوم الحساب، جو قیامت کے دن پر ایمان نہ رکھتا ہو وہ کیا کرے گا، ظلم کرے گا. یہ اس قسم کے ظالموں سے میں اپنے رب کی پناہ میں آ چکا ہوں، اپنے رب کی پناہ حاصل کر چکا ہوں، میرا یہ کچھ بگاڑ سکتے نہیں. اب یہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی عرض پیش کی، اللہ پاک نے پیغمبر کی دعا کو قبول کیا. وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ. قال رجل اجابت الہیہ، اجابت اللہ کا دعا کو قبول کرنا، اللہ نے دعا کو قبول کیا. اللہ نے ایک آدمی کھڑا کر دیا موسیٰ علیہ السلام کی تائید میں. یہ ابتدان تائید کرنے کے لیے اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ سمجھے، ایک بھی اٹھ جائے تو مسئلہ پھر بن جاتا ہے. وہ سب دشمن مارنا چاہتی ہیں، اللہ پاک نے فرعون کے ایک رشتہ دار کو کھڑا کر دیا. اللہ ہے نا جس سے کام لینا چاہے. یہ رجل مومن جو تھا یہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا، فرعون کا چچا زاد بھائی تھا، حضرت سمعان رضی اللہ تعالی عنہ فرعون کا رشتہ دار ہے، فرعون کا چچا زاد بھائی ہے. اسے پتا کوئی نہیں تھا کہ ہے میرے چاچو دا پتر بھی بھابی بڑا ہویا ہے. اللہ پاک نے اٹھانا ہوتا ہے، گویا کہ غیب کے پردے سے اللہ اسے کہتا ہے اٹھو، تو دیا اٹھ، تیرے پیر تے تیرے مرشد موسیٰ علیہ السلام جو تے کے بنی ہوئی تے تو چپ بیٹھا ہے، اپنا ایمان چھپایا ہو جائی، اعلان کر ذرا ایمان دا، انہ مشرک پلیتن ذرا سنا. وہ سمجھے، وہ ایمان پہلے سے لایا ہوا تھا، کسی کو پتا کہ اے بھی تو عیدی بن چکا ہے، پتا نہیں تھا. اب اللہ پاک اٹھاتا ہے اس کو، اور وہ اٹھتا ہے، اٹھ کے کہتا ہے، قرآن پاک اس کا ذکر کرتا ہے، وقال رجل، وقال وقال، بلے بلے ایک جوان بول پڑا، جوان سی جوان ہے رجل. اے میدان میں یوں بولنا عورتوں کا کام نہیں ہے، یہ جوان مردوں کا کام ہے، بز دلوں کا کام نہیں ہے، دلیروں کا کام ہے. رجل ان کہ اللہ پاک اس کی دلیری اور بہادری کی طرف اشارہ کر رہا ہے، وہ سمجھے ایک مرد، مرد سی نا، وہ سمجھے جوان تھا نا، ایک جوان مرد بول پڑا، وقالا رجل، ایک جوان مرد ایک دلیر انسان، ایک بہادر انسان، پر بہادر کے ساتھ مومن ایمان والا، کیسا؟ ایمان والا، جس کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہو وہاں دلیری آ سکتی ہے، اس کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہے، یہ ایمان والا ایک جوان مرد بول پڑا، اور کون تھا؟ من آل فرعون، فرعون کے رشتے داروں سے، فرعون کے گھر میں اللہ آگ لگا رہا ہے، تو اور طرف آتا ہے ذرا اپنے گھر کو تو دیکھ، اب گھر کے ساتھ ذرا کر مقابلہ، اپنے گھر کے ساتھ ذرا، اب اوروں کے ساتھ تو مقابلے ہو سکتے ہیں، اپنے گھر کے ساتھ تو مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، گھر کا بھیدی لنکا ڈائے، وہ سمجھے؟ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، فرعون کے رشتے داروں میں سے ایک رشتے دار، ایمان والا رشتے دار، جوان مرد انسان، یک تم ایمان ہو، اب تک چھپائے ہوئے تھا اپنے ایمان کو، یک تم اب تک، اب تو اعلان کر رہا ہے، ظاہر کر رہا ہے، لیکن اس سے پہلے اب تک کیا تھا؟ ایمان اس نے چھپایا ہوا تھا، یہ رجل مومن بولا ہے، او فرعونیوں کا دربار لگا ہے، مشرک مولوی پیر چمچے خرچے ہوتے سارے موجود ہیں، یہ فرعون کے دربار میں حضرت سمعان رضی اللہ تعالی نے بولے ہیں، کب بولا یہ؟ یہاں ایک جملہ آپ کے پاس لکھا ہوگا، لوگوں کا مشورہ سن کر، جب اس نے سنا کہ یہ تو مشورے کر رہی ہیں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے، موسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کے، یہ مشورہ سنا تو کالا، وہ سمجھے تو کالا بول پڑا، کیا مطلب؟ چپ نہ رہا گیا، سمجھے؟ بول پڑا یعنی چپ نہ رہ سکا، اب تک چپ رہا تھا، سمجھے؟ اب تک چپ رہا تھا، پر اب چپ نہ رہ سکا، اب بولنے لگا، اب بولنے، اور سمجھے، بول کے اس نے تین تقریریں کی ہیں، کتنی؟ تین تقریریں کی ہیں فرعون کے دربار میں، پہلی تقریر نرم، دوسری اس سے گرم، تیسری اس سے گرم، سمجھے؟ او بڑے ترتیب کے ساتھ لگا ہے یہ رجل مومن، جب بولا ہے یہ، اب اس کے لیے اللہ پاک تین صفتیں ذکر کر رہا ہے، مومن، یہ پہلی صفت، من آل فرعون، دوسری صفت، یک تم ایمان، تیسری صفت، تین صفتیں، بولا جی، پہلی صفت ایمان والا، دوسرا فرعون کے رشتے داروں سے، تیسرا اب تک جس نے ایمان چھپایا ہوا تھا، اب تک جو ایمان چھپا رہا تھا، یہ تین صفتیں، پہلی صفت مومن مفرد، من آل فرعون شبہ جملہ، یک تم ایمان او جملہ، پہلی صفت مفرد، دوسری صفت شبہ جملہ، تیسری صفت جملہ، تین صفتیں، پھر یہ من آل فرعون کو مقدم کیا یک تم پر، کیوں؟ یہ الگ صفت بن گئی، پتہ لگا فرعون کے رشتہ داروں سے تھا، اگر یک تم ایمان او کے بعد آتا تو معنی بنتا ایمان چھپاتا تھا فرعون کے خاندان سے، پھر دو صفتیں بنتی، اس کا رشتہ دار ہونا ظاہر نہ ہوتا، اس لیے اللہ نے من آل فرعون کو مقدم کیا تاکہ یہ الگ صفت بنے اور پتا چلے کہ یہ فرعون کے خاندان میں سے تھا، اب یہ بولا ہے جی. پہلی تقریر، تقریر اول کا یہ اتک تو لگنا سے شروع ہو رہا ہے، حصہ اول، پہلی تقریر کا حصہ اول، وہیں یکو کاذبن حصہ دوم یا قوم لکم الملک حصہ سوم. پہلی تقریر کے تین حصے, پہلی تقریر کے, پھر دوسری تقریر آئے گی, پھر تیسری تقریر آئے گی. دیکھو اب ذرا بولتا ہے, بول کے کہتا ہے تقتلون رجلن یقول ربی اللہ وقد جاکم بالبینات من ربکم. واہ, اتقتلون استباد اول, این یقولا استباد دوم, وقد جاکم استباد سوم. استباد, استباد کمانا, وہ کتنی بعید بات ہے, وہ کیا کرنے لگے ہو تم, سمجھے؟ استباد, استب. اب سنو, اتقتلون رجلن, سمجھو پہلا استباد, سزا دینا چاہتے ہو موسیٰ علیہ السلام کو, اس مرد کو سزا دینا چاہتے ہو, اور سزا بھی کو چھوٹی موٹی نہیں, قتل. بلے بلے, یہ پہلا استباد ہے, سمجھے؟ کسی کو سزا, اول تو سزا نہیں دینا چاہیے, کوئی مجرم نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام, اس نے کوئی جرم کیا نہیں, اور سمجھے غیر مجرم کو سزا اور سزا بھی قتل, کتنی بعید بات ہے. سزا بھی قتل, کتنی بعید بات ہے, وہ کیا فیصلہ کر رہے ہو تم, اتنا غلط فیصلہ. اتقتلون, او بے قصور انسان کو سزا دینے لگے ہو, اور سزا بھی کیسی, سزا بھی قتل والی, کوئی چھوٹی موٹی عام سزا نہیں, سزا بھی قتل والی. این یقولا, یہ دوسرا استباد, اور اس نے کوئی جرم کیا ہوتا تو تم سزا دیتے, تو سزا دیتے, جرم بھی کیا کوئی نہیں. این یقولا, محض اس وجہ سے, محض اس وجہ سے کہ یہ اعلان کرتا ہے کہ ربی اللہ, یہ اعلان کرتا ہے کہ میرے نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے, میرا رب, میرے دکھ سکھ کا مالک, میرے نفع نقصان کا مالک, میرا حاجت روا, میرا مشکل کشا صرف اللہ ہے, ماز اس وجہ سے تم سزا دینا چاہتے ہو, کتنی بعید بات ہے. یہ دوسرا استباد. تیسرا, وَقَدْ جَاكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ, اور یہ جو دعویٰ کر رہا ہے تمہارے سامنے, اس دعوے پر اس کے پاس بینات ہیں. اگر یہ بات کہتا اور اس کے پاس دلیل نہ ہوتی سزا دیتے, پھر بھی چلو سزا ہو سکتی تھی, لیکن اس کے پاس دلائل موجود ہیں. کتنی بعید بات ہے, مدلل بات, بہت دلیل بات, بینات والے دعوے پر تم اس کو سزا دینا چاہتے ہو, کیا کرنے لگے ہو. یہ تین استباد پیش کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو سزا نہیں دینی چاہیے, ان کو سزا دینی, ان کو قتل کرنا, یہ کیا ہے, بعید از عقل ہے. وہ عقل سے سوچو کیا کام کرنے لگے ہو, ایسا کام کرو جو عقل کے مطابق ہو, عقل سے بعید نہ ہو. سزا, سزا بھی قتل کی, کتنی بعید از عقل, پھر محض اس وجہ سے کہ وہ ربی اللہ کہتا ہے, اور پھر اس باوجود اس کے کہ اس کے پاس دلائل ہیں, یہ سزا دینا ایسے آدمی کو مناسب نہیں ہے. یہ ایک حصہ آیا, یہ ایک حصہ آگے آئیے. وَإِن يَكُ كَاذِبًا, دوسرا حصہ اس کی تقریر کا, دوسرا حصہ کہتا ہے وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم. یہ ایک طریقے کے ساتھ سمجھاتا ہے. اب وہ تو رجل مومن تھا, اس کا موسیٰ علیہ السلام کے سچے ہونے پہ یقین تھا, یہ صرف ایک سمجھانے کے لیے طریقہ اختیار کرتا ہے کہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یہ سچا ہوگا یا کاذب ہوگا. اگر کاذب ہے, اگر کاذب ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اس پر پڑے گا. یہ اگر کاذب ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اس پہ پڑے گا, تم پہ تو نہیں پڑے گا, تم پہ تو نہیں پڑے گا, تمہیں کیا ضرورت ہے قتل کرنے کی. اگر کاذب ہے تو اس کے کاذب ہونے کی سزا اس کو اللہ خود دے گا, تمہیں کیا ضرورت ہے. اس لیے اگر جھوٹا ہو تب بھی تمہیں سزا نہیں دینی چاہیے, اور اگر سچا ہو, اور اگر سچا ہو تو پھر تو دیکھو سچے کو مارنے سے اللہ کا غضب آئے گا, اللہ کا عذاب آئے گا, اور عذاب اگر سارا نہ آیا تو کچھ تو ضرور آئے گا, عذاب سارا نہ آیا تو کچھ تو ضرور آئے گا. اس لیے خیال کرو, سزا مت دو, قتل مت کرو. یہ دوسرا حصہ ہے. دیکھو وَإِن يَكُ كَاذِبًا, اگر بالفرض ہو, ہے نہیں ایسا, بالفرض ہو کاذب, فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ, تو اس کے جھوٹ کا وبال اس پر آئے گا. وہ سمجھے, نیچے ایک جملہ لکھا ہوگا, جو جھوٹا آدمی ہوتا ہے اس کو اللہ خود رسوا کیا کرتا ہے, اس کو اللہ خود رسوا کیا کرتا ہے. جب اس کو اللہ رسوا کرے گا تمہیں کیا ضرورت ہے. نیچے ایک جملہ لکھا ہوگا, بوجہ مخذول من اللہ ہونے کے قتل فضول ہے, بوجہ مخذول من اللہ ہونے کے قتل فضول ہے. اگر جھوٹا بھی ہوا تو مخذول ہوگا, اور جو مخذول من اللہ ہو اس کو اللہ پاک خود سزا دیا کرتا ہے, لہذا تمہارا قتل کرنا فضول ہے. سمجھے. آگے وَإِن يَكُ صَادِقًا, اور اگر ہو سچا تو نیچے ایک جملہ لکھا ہوگا, پھر قتل زیادہ مضر ہے. اگر ہو یہ سچا پھر تو قتل کرنا اور بھی زیادہ نقصان والی بات ہے, پھر قتل کرنا زیادہ مضر ہے. کیوں؟ یصبکم بعض الذی, پھر پہنچے گا تم کو بعض الذی یعدکم, بعض وہ عذاب جس کی یہ پیشن گوئی کرتا ہے, جس سے تمہیں ڈراتا ہے, پیشن گوئی کرتا ہے, وہ سارا عذاب نہ آیا تو کچھ تو ضرور آئے گا, سارا نہ آیا تو کچھ تو ضرور آئے گا, اس لیے تم قتل مت کرو. یہ اگر مگر, یہ اگر مگر حاشی پہ ایک بات لکھی ہوگی, یہ ہے تلطیف فی الدعوت و تجرید فی الہدایت. یہ دعوت دینے میں نرمی کرنا, دعوت دینے میں نرمی کرنا, و تدریج فی الہدایت, ہدایت میں درجہ بدرجہ طریقے سے کسی کو لانا, اس کے لیے اس قسم کی نرمی کرنے کی کیا ہوتی ہے, اجازت ہوتی ہے. وہ ایمان والا تھا. یہ اگر مگر جو کہہ رہا ہے یہ صرف نرمی کر رہا ہے دعوت کے اندر, نرمی کر رہا ہے کس کے اندر, اور یہ جائز ہوا کرتا ہے. آگے آؤ, ان اللہ لا یادی من ہوا مصرف ان کذاب, ادخال الہی, ادخال, یہ پہلی تقریر کے دو حصے آئے, اس پہ ادخال الہی, یعنی اللہ پاک اپنی طرف سے ایک جملہ بڑھاتا ہے, وہ کیا, ایک سوال کا جواب دینے کے لیے. جی رجل مومن نے اتنا کہا تو کچھ اثر ہوا, کچھ فائدہ ہوا, اللہ جواب دیتا ہے جو مصرف ہو کذاب ہو اس کو فائدہ, چونکہ فرعون مصرف تھا کذاب تھا اس لیے اس کا کوئی فائدہ. ان اللہ لا یہدی من ہوا مصرف کذاب, اللہ ہدایت نہیں دیتا اس کو جو اسراف کرنے والا, حد سے بڑھنے والا ہو, جھوٹ بولنے والا ہو, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا کر. بعض مفسرین ادخال الہی بنانے کی بجائے وہ اس کو بھی مومن کا کلام بناتے ہیں, کہ مومن کے کلام کا حصہ ہے, مومن کے کلام کا, اگر مومن کے کلام کا حصہ ہو تو وہ بتانا چاہتا ہے کہ مصرف کذاب کو اللہ راہ نہیں دکھاتا, مصرف کذاب کو اللہ راہ نہیں دکھاتا, یعنی اس کو اللہ خود سزا دیتا ہے. تو اللہ پاک خود اس کو سزا دے گا. اگر بالفرض موسیٰ علیہ السلام غلط کہتے ہیں, اگر وہ غلط کہتے ہیں تو اللہ پاک نے سزا ان کو خود دینی ہے. جس طرح سورۃ طہٰ کے اندر موجود ہے, قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی, جو جھوٹ بولا کرتا ہے اس پہ اللہ کا عذاب آیا کرتا ہے. اچھا ٹھیک, یا قوم لکم الملک, یہ تیسرا حصہ آ رہا ہے رجل المومن کی تقریر کا, تیسرا حصہ. وہ کہتا ہے اے میری قوم, لکم لکم الملک, تمہاری بات چاہیے آج کے دن, ظاہرین فی الارض, اس حال میں کہ تم غالب ہو زمین کے اندر, چڑھنے والے ہو زمین کے اندر, وہ اب تو تمہاری بات چاہیے, لیکن فمین سرانا امباس اللہ, کون ہماری مدد کرے گا اللہ کے عذاب سے ان جان اگر آ گیا. اشارہ کر رہا ہے اب تو ہماری حکومت ہے, لیکن اللہ چاہے تو حکومت ختم کر دے, سزا دے دے. اللہ نے سزا دی تو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا, اس لیے خیال کرو, موسیٰ علیہ السلام کو سزا مت دو. اب اتنا رجل مومن نے تقریر کی, رجل مومن کے مقابل مناظر ہے فرعون. فرعون رجل مومن کہتا ہے ہاں دے جواب, کھلو دے جواب. اب مقابلے کے اندر وہ اٹھتا ہے فرعون, وقال قال فرعون مخالفت فرعونی. فرعون کہتا ما اوریکم الا ما ارا, کوئی دلیل نہیں. رجل مومن نے کتنی دلیلیں دی, اب دلیل تو آتی کوئی نہیں, باطل جو ہوا. کہتا ہے میری وہی رائے ہے جو پہلے تھی, دلیل کوئی نہیں, دلیل کے بغیر, بس جو میں پہلے رائے بتا چکا ہوں نا, میری وہی رائے ہے. وما ہدیکم الا سبیل الرشاد, اور نہیں میں دکھاتا تم کو مگر سمجھ کا راستہ. میں تمہیں سمجھ کا راستہ بتا رہا ہوں. سمجھ کا راستہ کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرو بس, موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرو بس, یہی میری رائے ہے, میری رائے کوئی بدلی نہیں ہے. اتنا کہہ کے دلیل دے نہ سکا, بیٹھ گیا. اتنا کہہ کے ہی رجل مومن پھر کھڑا ہو گیا. کہا کی سمجھ جائے تم, پھر کھڑا ہو گیا. دوسری تقریر اس کی شروع ہوتی ہے, وقال الذی آمن, یہ دوسری تقریر پہلی تقریر سے بڑھ کر ہوگی.